Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Hvornår græd du sidst, Patrice? Du griner. Ja, i nat, tror jeg. Okay. Ja. Okay. Ja. Dejligt. Ja. Det er tit, jeg spørger folk, og de siger, flere måneder siden. Ja, ja. Nej, men det er også derfor, det er bare en god timing, du spørger mig. Nå, okay. Det er ikke så ofte. Det er ikke, fordi jeg græder sådan super ofte. Jeg græder, når det giver mening. Jeg tror, at jeg... Ja, hvad skete der i nat? Sæt scenen. Altså, du ligger i sengen lige her bag mig. Ja, jeg ligger i sengen bag mig. Og jeg tror bare, at der er de sidste par uger, at der går en masse følelser igennem mig, og der er begyndt at komme en masse åbenbaringer omkring, hvorfor for eksempel... for tiden har jeg rigtig, rigtig svært med angst. Og vi super meget uvenner mig af angsten. Og vi kan bare ikke komme overens med hinanden. Og den stopper mig i rigtig mange ting, og det er jeg pisse sur på den over. Men det er også svært, når I skal bo sammen. Ja, det er det. Altså, du kan ikke smide dem ud. Det kan jeg bare ikke. Og så fik jeg ligesom en ny måde at tænke på det på, som jeg ligesom prøvede at åbne op for. Og det tror jeg bare, ja. Det og hvad går det ud på? Har du lyst til at sætte ord på det? Jeg tror, at det handler om... at jeg har startet til en psykiater, og har fået at vide, at jeg har nogle issues. Jeg har noget opmærksomhedsforstyrrelse, og jeg har nogle personlighedsforstyrrelse, og en masse forstyrrelser faktisk. Og det er jo rart at få noget professionel hjælp, når man ligesom har søgt det selv, altså ligesom få den her afklaring. Og det har været rart at ligesom få, blive bekræftet i, at sådan, det skal nok gå på et eller andet tidspunkt. Og der er en mening med galskaben. Der er en mening med galskaben. Ja. Og så tror jeg bare, at jeg fik nogle værktøjer til at være sådan, du kan prøve at kigge på det på den her måde, og det er måske fordi, du ikke tænker nok på dig selv, for eksempel. At alt, hvad man gør, det handler om, at jeg tænker rigtig meget på andre, men samtidig har jeg et behov, sådan et grundbehov for jer, at tænke på mig selv, og det gør jeg ikke nok. Og når jeg så egentlig gør, så er det ikke særlig gode ting. Og der tror jeg bare, at der var lidt noget, jeg opdagede i nat, og så var jeg sådan, wow, der er mange følelser, der sidder fast her. Det er så tit om natten, ja. De der ting kommer og sker, man er også mere sårbar på en eller anden måde, fordi alle bare sover, og man er den eneste, der er vågen med alle de her tanker. Man føler sig så alene. Ja. Ja. Og så lå jeg bare der og kiggede, og kiggede på en mannequin-duk, der kiggede tilbage i mørket, og så sådan, den der silhuet, og den bare står og stiger på mig, og jeg er sådan, fuck, det er mærkeligt det her. Ja. Ja, det var, og alligevel lidt, insisterer du på, at du måske gerne vil male den mannequin og sætte den op, ja, på væggen over din seng. Jamen altså, sådan, det er jo også, jeg tror ikke, jeg så det som en dårlig oplevelse. Nej, jeg tror, du blev ikke bange. Nej, jeg tror bare, jeg var sådan der, wow, det er mærkeligt det her, og ja. Det synes jeg jo er en fed oplevelse, fordi... Men det trives du jo i. Mega meget. Kan vi godt studere efter ja. Dag, altså i kaoset, i det uventede, og det lidt skæve på en eller anden måde. Ja. Og det tror jeg, at jeg er glad for. Så det, altså sådan, det er også okay at blive bange, fordi jeg ved jo godt, den gør mig jo ikke noget. Nå ja, men altså, angst kan godt være irrationel nogle gange. Det kan den. Ja. Den kan være mega irrationel, ja. Men ja... Men det var en god crisis. Det var en mega god crisis. Ja, det var rart. Og der var nogle følelser, der kom ud. Og man sover bare bedre, når man er grædt. Post-crying nap. Det er det er bedste. Den bedste nap. Helt vildt. Mm. Og så, eller, man skal lige huske at drikke vand i en fils, når det skal man har ondt i hovedet. Ja, det er stay hydrated, stay hydrated, når I græder derude. Ja, du kan også se, når du kigger hen mod min seng, så er der sådan en kæmpe ølglas med vand. Ja. Altså, det er jo ikke en øl, det er en ølkande. Ja, det er det. Vil jeg sige. En tyrolerglas. Ja. Oktoberfest. Du var forberedt. Det er jeg, men det er mit vandglas om natten. Vi er bedste venner. Okay. Ja. Når du får grædt ud. Når jeg får grædt ud. Så skal der noget nyt vand ind. Nyt vand ind. Nye tårer. Josefine, hvornår græd du sidst? Hvis du skal beskrive sidste gang, du husker, du har grædt. Er det noget, du gør dig meget i? Ja. Jeg græder meget. Du sidder med store øjne på før. Er det skræmmende at svare på, eller? Det ved jeg ikke. Jeg græder ret meget. Men der skal heller ikke så meget til, tror jeg. Det er også tit, jeg græder uden rigtigt, at der er en reel grund, tror jeg. Hvor det bare føles, som om jeg skal løsne et eller andet. For afløb for noget. Nu har vi talt meget om dig som sådan kunstner og dit virke og sådan. Og igen er det måske også sådan en stereotyp, der findes derude omkring den her følsomme, sensitive kunstner. Men jeg tænker da også, at der er også noget sanseligt i at være meget sådan i kontakt med, ja, sine sanser og det her følelsesunivers. Det virker også, at du bruger det ret meget i din kunst. Ja. Ja, det tror jeg også, jeg gør. Men jeg synes også, det kan være svært at være så meget i mine følelser. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg var bedre til at styre det, eller kunne trække mig selv, altså kunne distancere mig nogle gange. Fordi det er ikke, altså det opstår, når det opstår, og jeg kan ikke lige sådan holde det på pause, hvis jeg er i en situation, hvor jeg ikke synes, at det giver mening at blive ked af det. Som hvad? Jamen, der er sådan et meget klart billede, hvor jeg skal holde en fremlæggelse om i folkeskolen, eller jeg kan ikke huske, hvor jeg skulle holde en fremlæggelse. Vi havde været inde og se nogle fotografier, sådan nogle pressefotos. Og så skulle man vælge et pressefoto og tale om det. Både sådan fotografisk, men også, hvad foregår der på billedet. Meget sådan klassisk fremlæggelsesform, ja. På en eller anden måde. Det lyder faktisk vildt hyggeligt, når man lige tænker, gud, hvor dejligt, har vi bare været inde og se nogle pressebilleder, skulle vælge et af dem og sådan, ja. Noget. Ja, okay. Helt vildt, det er virkelig klassisk. Ja. Og hvad valgte du for det? Jamen, så valgte jeg et billede af en dreng, som bare så vildt så modig ud. Og så endte jeg med at stå og hyle op foran hele klassen. Og det er jo okay. Men kan du huske, ligesom, hvad var det for en situation? Jamen, jeg skulle fortælle om... Jeg tror, der var sådan en baggrundstekst for, hvem ham her drengen var. Og jeg tror, han havde ADHD og følte sig enormt udenfor i sin klasse. Og det skulle jeg ligesom formidle. Og så også snakke om farver på billedet, du ved, sådan snakke om stemningen og alle de der forskellige virkemidler, der er. Og jeg tror muligvis, jeg også bare har været enormt sårbar den dag, uden at jeg ved, kan huske hvorfor. Men jeg blev så ked af det foran hele klassen, og jeg synes, det var... Fordi han var så ked af det? Ja, det tror jeg. Jeg blev bare påvirket af situationen, tror jeg. Og så var jeg også nervøs, fordi jeg heller ikke brød mig særlig meget om at fremlægge, så jeg tror også, det var en blanding af naver, og så at jeg skulle videreformidle noget, jeg bare synes var vildt trist. Så det var sådan en situation, hvor jeg godt kunne have, der kunne jeg godt have drømt om, at jeg kunne fremlægge, og så kunne jeg være ked af det bagefter. Men jeg ved også godt, at når en følelse skyller ind over, så er det jo også meget naturligt at reagere på, at man bliver ked af det. Men det er lidt som om, sådan har jeg det i hvert fald nogle gange. Jeg føler også, at jeg er meget styret af mine følelser. Mm. Altså, så nogle gange kan man tale med nogen, der ikke er så meget i kontakt med deres følelser, og de misunder lidt, tror de i hvert fald, det der med bare at altid give sig hen. Men jeg føler, at nogle gange, så er det ikke engang, fordi jeg giver mig hen, altså så bliver jeg lidt taget som gissel, på en eller anden måde, af min egen følelse. Altså, det faktisk godt kan føles ret ubehageligt, at miste kontrollen, og være sådan, altså jeg plejer sådan, det billede, jeg har af det, det er sådan lidt... Jeg bliver så fyldt op af følelser, at det er som om, jeg skal styre et fly. Jeg er pilot i et fly. Mm. Og når jeg bare er inde i orkanens øje, så er det sådan, jeg kan ikke se ud. Nej. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal styre hen. Jeg ved slet ikke, hvor meget af det, jeg føler lige nu, er proportionelt. Nej. Hvor meget er rationelt. Hvor meget kommer jeg til at synes, var en overdrivelse. Altså, hvad er ligesom ægte i det her? Yeah. Og man ved bare, det er først om 10 minutter, når jeg lige har peaked. Og sådan jeg kommer ud, at jeg kan se klart igen. Ja. Og det er faktisk ret ubehageligt ikke at kunne styre det, men at blive styret af det. Helt vildt. Ja, det er et ret godt billede på det. Og især det der med at føle sig fanget. Mm. Ikke at kunne styre udenom, eller ikke at kunne vælge noget andet til. Ja. Så det er ikke altid sådan, lige det fedeste lige at kunne tabe ind og ud. Altså, nej. Det kan man ikke. Man kan ikke tabe ud. Altså. Men kan du huske, hvornår du sidst, ikke nødvendigvis havde den følelse, men i hvert fald fældede en tår? Jeg tror, jeg var cyklet hjem fra arbejde. Hvornår er det her? Det er måske en... Er det 4-5 dage siden? Og det... Jeg tror, det var en af de der dage, hvor himlen bare åbnede sig. Der har været ret mange dage for tiden, hvor himlen bare åbner sig, og så kommer der sådan et kæmpe regnskyld. Og lige bagefter, så skinner solen, og så skulle man aldrig tro, hvis man lige landede på jorden, så skulle man aldrig tro, at det lige havde stået ned fuldstændig sindssygt. Og jeg har cyklet i regnvejr, og jeg kommer herind på mit værelse, og så græder jeg bare sådan helt ned fra maven. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Jeg aner det ikke. Tror du, du havde grædt på samme måde, hvis du ikke havde cyklet i regnen? Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, fordi jeg synes ikke, at jeg kan virkelig godt lide regn, og jeg kan virkelig godt... Jeg tror, jeg... Følelsesmæssigt tror jeg ret tit, at jeg har det godt med, når det regner. Fordi det, jeg synes, det er svært at være trist, når solen den skinner. Så det er måske også lidt sådan, der præsenterer sig et rum lige nu, hvor i det her tidsrum, er det acceptabelt at græde. Ja. Altså nu kan du få lov. Ja. Nu har du en undskyldning på en eller anden måde til lige at komme ud med et eller andet, der ligger ja, og måske. Ulmer. Ja, sådan har jeg ikke tænkt det, men det har du nok ret i. Det var sådan en invitation måske. Ja, måske. Og så er det også bare det der med at være fanget i regnen. Altså det er også bare sådan, ja, ellers man kan også godt græde uden at være ked af det på en eller anden yeah. måde, men bare sådan, ja, det var yeah. bare sådan one of those days måske. Ja, yeah. hvor jeg også bare gav slip, tror jeg. Uden at vide, hvad du gav slip på. Ja, yeah. Det sker ret tit. Men jeg græder også af ting, jeg ser på min telefon, og ja, det har ingen ende. Charlie, beskriv sidste gang, du husker, at du har grædt. Du sagde til mig, inden vi gik på, at du føler, at du er en meget sårbar fyr. Altså. Ja. Og hvad betyder det at være sårbar? Viser det så også i tårer? Ikke så ofte. Men det sker. Jeg er bedre til at græde alene, end jeg er sammen med andre. Helt klart. Hvorfor tror du? Fordi så sårbar er man måske heller ikke. Jeg kan personligt godt lide, når min sårbarhed kommer frem i kommunikation. Så hvis jeg bare sidder og græder foran nogle andre, så føler jeg ikke, at jeg får så meget ud af det, som jeg kunne med en samtale. Hvor at jeg får mere ud af, hvis jeg sidder og græder alene. Hvor det er det, der er plads til lige der. Når jeg sidder sammen med nogle andre, så har jeg mere lyst til at snakke om det, og til at finde ud af nogle ting og sådan noget der. Mm. Men jeg tror, at sidste gang jeg græd, var så til det her terapi med min far. Og det var prøv lige at sætte scenen, altså ja. Terapi med sin far, så har man en af de der lænestol hver, eller ej, det er den karakterer. Jo, faktisk. Er det rigtigt? Man sidder i sådan et ret hyggeligt rum faktisk. Det er fyldt med planter og alt muligt askerjordenkunst. Ja, det er de nødt til. Ja, fuldstændig. Det kan ikke være sådan klinisk. Nej. Super, super hyggeligt sted. Altid betragtning. Ja, super, super hyggeligt sted. Og det var faktisk, det var en solskinsdag. Det var en dejlig, dejlig dag. Og jeg skulle bare derind, og jeg var ikke helt klar på, hvad fanden der skulle ske. Og det var første gang, jeg havde prøvet sådan noget her. Og jeg havde ikke rigtig snakket med min far i næsten et år, og vi skulle herind. Og... Så det er første gang? Ja. Okay. Vi havde mødtes i en time eller to inden ja. Det her, hvor vi sådan faktisk havde fundet ud af, at det var det her, vi valgte. Okay. Men så havde vi ikke rigtig ture at snakke med hinanden, da vi fandt ud af, at det var det her, vi skulle. fordi vi var begge to sådan lidt altså, vi skal ind til det her, vi kan lige så godt bare vente med at snakke. Ja, skal til, vi gemme? Skal vi gemme den her samtale, så vi sidder derinde og sådan noget. Okay, og hvad føler du ligesom, da du går denne her dag i møde? Det er sådan en blanding af sommerfugl i maven og søm i maven på en eller anden måde. Ja. Fordi det var super ubehageligt, det var det. Jeg var mega nervøs for, hvad der kunne ske. Og ja, og selvom han efter lang tid ikke har snakket sammen, og du valgte at flytte fra ham dengang, og alkoholismen og alle de her ting, selvom han jo stadig på en eller anden måde anerkender det, siden han overhovedet har lyst til at møde op med det, så... Ja. Så ved man jo ikke, hvilken drejning det kan tage, og måske også det her med, hvis man ved, at man kan nok blive tvunget i at sige nogle ting, som kan være hårdt at høre for en far. Som man ikke har lyst til at sige. Nej, ja, og sådan, hvordan reagerer han? Kan man være ærlig? Altså. Ja, det var så. Altså, jeg havde haft nogle samtaler med, det er sat op på en lidt sjov måde, med at der er to terapeuter, og vi har hver især vores terapeut. Og så når vi sidder alle sammen sammen, så er det også fire sammen. Sådan, så der er en terapeut sat på til hver person. Wow. Ja. Double date. Det er sin terapeut. Kæmpe double date. Ja. Kæmpe double date, så man sidder der i sine fire lænestole med sådan en lille rundt bord i midten, og så skal man sidde og snakke sammen der. Og så har vi så haft individuelle samtaler med de her terapeuter, inden vi kommer ind sammen. Okay. Og så har de snakket om, okay, hvad... På hvilken måde skal vi gøre det her, og hvordan vil vi snakke? Og sig en koordineret indsats, egentlig. Ja. Altså mange sådan stemmer, mange hensyn, mange folk, der skal til ord, meget moderation og noget. Men hvordan var det så, da du sad der? Det var super, super fedt. Det endte med at være en fuldstændig sådan åbenbaringsoplevelse nærmest, om, okay, man kan faktisk have en samtale og finde ud af det på en god måde, og jeg lærte super, super meget fra det. Og det endte så også med at blive mega emotionelt, som måske ikke er en overraskelse, men der blev måske fældet en tår eller to, det gjorde der. Så det er nok sidste gang, det er det. Og hvornår? Hvor lang tid siden er det? Det er jo så faktisk, vi har været i den her proces i et godt stykke tid nu. Det er ved at være 4 måneder siden nu, eller sådan noget. 4 måneder siden. Mm. Ja, wow, tiden går hurtigt. Jeg føler lige, at jeg startede med det. Men tiden går rigtig hurtigt. Ja. Men det er også intenst. Altså, man kan nå meget langt på 2 timer. Ja, eller det kan sådan, man. Det kan man. Man kan nå rigtig mange ting. Og det kan også nå at blive akavet. Og det kan også nå at blive lidt ubehageligt. Og det kan også nå at... Ja, alle mulige ting. Ja, hvordan føles det at sidde og fælde de tårer? Var det forløsende? Eller synes du, det var sådan lidt pinligt? Eller sådan, altså... Jeg vil sige... Det er nogle super dygtige mennesker, som arbejder derinde, og de har formået at skabe et virkelig sikkert rum. Så jeg vil nok forklare det mest som forløsende, eller beskrive det mest som forløsende. Fordi det var nogle følelser, som nok skulle have været ude for lang tid siden, og som har rigtig meget brug for det. Sådan en vægt, der lidt forsvinder, som tårer heldigvis kan være med til at gøre. Også når det samme med andre. Også når det samme med andre, selvom jeg ikke finder det så behageligt. Mathias, hvornår græd du sidst? Jamen, jeg græd sidst for nogle måneder siden, da... Så det er allerede nogle måneder siden? Ja, det er det. Ja. Vi har jo talt lidt i dag om sådan tidligere, om det her med sådan... manderollen, mænd, der græder, som Tobias Rahim synger, ikke? Ja. Altså sådan, det ved jeg ikke, om du tænker, hænger sammen på en eller anden måde, altså. Altså, manderollen og græde? Ja, eller føler du, altså har det været skamfuldt for dig nogle gange at græde? Eller har du egentlig ikke, altså, du græder, når du græder, og sådan. Altså, det er fordi, jeg selv er sådan en, der græder, og det tror jeg ikke nødvendigvis noget med køn at gøre, men jeg ved bare, at jeg græder. Altså sådan, det er mærkeligt, hvis jeg ikke har grædt 3 gange på en uge, måske. Ikke? Så sådan det lyder bare som længe for mig. Ja. Nej, men det, jeg tror, at... Nej, men det er, fordi jeg har egentlig et, hvis man kan sige det sådan, et meget godt forhold til gråd. Jeg kan godt lide at græde. Jeg synes, at når ens følelser er kommet op til det punkt, og man ligesom er... det bygger så meget op, at man har lyst til at græde, så har man også brug for at græde. Så jeg er aldrig en, der kæmper for at holde gråden tilbage, hvis den trænger sig på. Men det er ikke noget, der altså ofte er relevant, fordi at jeg har, jeg vil ikke sige, at jeg har en meget høj barre for, hvornår jeg græder, men altså, det er, når tingene bliver rigtig presset, altså virkelig, virkelig presset, eller sådan håbløse på en eller anden måde. Så det er heller ikke noget, du sådan, ligesom du ikke sådan aktivt prøver at presse det ned, nej. Så det er heller ikke sådan, du prøver at sådan, nej, jeg, fremting, du sætter ikke lige sådan golden buzzer, nej. America's Next Talent. Video, nej, men, på, nej, men det, jo, men, for ligesom at få grædt ud. Nej, men det, nej, men sådan nogle videoer og sådan noget, der kan jeg også godt, altså sådan, okay. Der kan jeg også godt fælde en tår. Det har jeg, det var også det, noget af det, jeg synes, der er fedest ved i hvert fald, og serier og sådan noget, det er, hvis det kan, ja, fremprovokere rigtige følelser. Men det kommer, hvis det kommer, det er ikke sådan noget, men, ja, du sætter dig ned og tænker, nu har jeg ikke grædt i en måned, det er på tide, jeg får det ud. Nej. Nu søger jeg lige nogle ting, jeg ved, for mig til at fælde en tår. Nej. Nej. Det er, så ja, det er en blanding af ikke aktivt at holde det nede, men heller ikke sådan at dyrke det, hvis man kan sige det sådan. Men hvornår var det så sidste gang, at det ligesom bare skete organisk? Jamen, det var for 2 måneder siden, da Rebecca og jeg var i en virkelig forfærdelig økonomisk situation, fordi hun havde mistet sin SU, som lige pludselig var blevet cuttet af, fordi at hun havde misset en e-mail i A-box, som vi alle sammen kan gøre. Men det er åbenbart sådan, systemet fungerede. Og hun blev cuttet af fra sin SU. Og I bor jo sammen. Lige præcis. Vi bor sammen, har en eller anden form for fælles økonomi, hybrid, kørende. Hvad hedder det? Vi deler i hvert fald de penge, vi har. Og siden at Rebecca er på handicaptillæg, som giver en højere SU-ydelse, end man normalt får, så udgjorde hendes indtægt i form af SU 60% af vores samlede indkomst. Hvilket gjorde, at altså, regninger, husleje, det hele, det var bare, det var ikke til at betale, og det gik slet ikke. Og alle de instanser, vi snakkede med, om det var kommunen, SU-styrelsen, RUC, altså der var ingen, der rigtigt ville hjælpe ordentligt eller tage ansvar for situationen. Det var ligesom, alle sendte bare ligesom aben videre til den næste styrelse. Og da vi havde oplevet det nok gange, fordi vi gik igennem det fælles og snakkede med og ringede til folk i fællesskab, at der kan jeg bare huske, der var et tidspunkt, hvor vi bare satte os ned og græd. Fordi, ja, og hvilket tidspunkt var det? Altså, hvornår er det, tårerne kommer? Og er det så, at nu sætter jeg mig ned på det her toiletgulv og hulker ud? Eller sådan, altså, kan du, jamen, huske øjeblikket? Det var, vi sad derhjemme. Jeg tror, vi var lige kommet hjem fra, at vi havde snakket med ungguiden i Roskilde. Ja, det er en anden historie. De var ikke særlig behjælpelige, desværre. Jeg kan huske, at Rebecca havde rigtig, rigtig meget angst, inden vi skulle derind, fordi hun netop havde regnet med, nej, men hvad nu, hvis de slet ikke vil hjælpe os, og de bare er tavlige, og jeg var ligesom, altså, nej, men bare roligt, skat, de skal nok hjælpe os, og det skal nok gå det hele, og så skete præcis det, stakkels Rebecca havde frygtet, det var, at de var pisselige glade og snakkede ubehageligt til os. Brød i hvert fald det hele sammen for Rebecca, meget forståeligt, og jeg tror, at det var kombinationen af både at se min forlovede være så knust og sat ligesom totalt ud af spil af hele den her situation, kombineret med, at jeg selv jo også var påvirket af situationen, at det gjorde, at vi kom hjem fra kommunen og satte os på sofaen, at der sad vi bare og græd. Ja, for I også flere op, der er måske også noget ansvar på en eller anden måde, at lige denne her dag, hun har været meget ængstelig omkring det. Det er måske også der, hvor man tænker, okay, i dag træder jeg i karakter. Mm. I dag er det mig, der lige bærer byrden for os begge to. Jeg skal nok få os igennem det her, og du har lige præcis måske stået der op til, okay, nu går vi ind i det her. Vi giver det et skud, vi rækker ud efter hjælp, hvilket også kan være meget sårbart. Mm. Og der er det måske også derfor, det rammer, fordi okay, Det gik ikke. Nej, lige præcis. Som du ville have. Nej, og jeg ligesom troede, at, ja, det med, at jeg ligesom tog mit brave face på, ja, og ligesom, ja, selvom jeg jo også var, jeg er totalt usikker omkring situationen, ja, ja, at så var jeg ligesom, ja, den, der var nødt til at, ja, ligesom sige, nå, men jeg har styr på det lige, ja, nu for os begge to. Og så føler man sig jo dum. Ja. Altså ikke, at det er meningen, man skal det, men man føler sig dømt og naiv for overhovedet at have troet, man kunne fake, at man havde styr på det. Ja, lige præcis. Så vender man det indad, ikke? Ja. Det var virkelig et samsurium af alle mulige ting. Ja. Og altså både jeg var ked af det, og se Rebecca så ked af det, ja. Og havde ikke nogen penge, anede ikke, hvornår vi kunne få nogen penge. Men økonomisk sorg er fandme også en anden form for sorg. Ja, altså sådan og ængstelighed, fordi det er ægte. Ja. Der er ikke noget med, at du kan træne de ting, du har lært i terapi, om at sige bare roligt, nej, det er bare i dit hoved, eller sådan. Det er så håndgribeligt. Så konkret og sådan. Og der er bare ikke noget at rafle op. Nej. Altså enten har jeg dem stående, eller så har jeg ikke. Enten så har SU-styrelsen vandt at genoptage SU'en, ellers har de ikke. Altså, så det var også fucked. Det var også det netop, at vi kunne ikke bare good vibe os ud af, at amen, fordi at sandheden var, som den var. Ja. Altså, så det var også det, der var så dødsens frustrerende ved det. Afmagten. Ja, det er lige præcis det. Det var også følelsen af afmagt. Og så altså, det hele tager så lang tid, ikke? Det er sådan, okay, men selv hvis jeg så lige får et ekstra job nu, så betaler, altså så går der en måned før. Så er det hele forskudt. Ja, det er horribelt. Det er sådan noget, man ikke kan sove over. Altså, det får man det dårligt over. Ja, så det... Der blev grædt. Ja, det gjorde der. Okay. Spoiler alert, der er styr på det nu. Det er der. Det skal vi lige have med. Ja, meget vigtigt. Så alle lytterne ikke sidder og er sådan, fuck, hvor deprimerende. Ikke, altså, tænk, må godt være deprimerende det, må i det de her gerne. Program, men nu hvor de ikke er det, ja, så det kan det, vi lige sige, der er styr på jeres økonomi. Ja, det er virkelig, virkelig dejligt. Ja. Så vi er, der er mere ro hjemme hos mig og Rebecca. Godt. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.